Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 13 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Ponad 2000 osób musi opuścić swoje domy w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Powodem nie wybuch. Kolejne osoby przesłucha prokuratura w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu. Pożegnanie z wizami do USA nieprędko. Wzrósł wskaźnik odmów wydania wiz dla Polaków. Ewakuacja w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Ponad 2000 osób musi do godziny 9 opuścić swoje domy z okolic mostu przy ulicy Sienkiewicza. Podczas prac budowlanych znaleziono paczki prawdopodobnie z pochodzącym z czasów II wojny światowej trotylem. O szczegółach Bartosz Szarafin. Do odkrycia doszło wczoraj po południu. Burmistrz powołał sztab kryzysowy, a ładunki obejrzeli saperzy. Nie ma zagrożenia wybuchem, jednak na czas usunięcia materiałów wybuchowych konieczna jest ewakuacja. Zamknięty będzie obszar objęty ulicami Kościuszki, odcinkiem kolejowej i batalionów chłopskich oraz Prochową, Przedmieście i Świdnicką. Czas trwania ewakuacji jest na razie nieznany. Miasto prosi, by na wszelki wypadek zabezpieczyć się na możliwość noclegu poza domem. To druga taka ewakuacja w ciągu kilku miesięcy w tym miejscu. Prokuratura przesłucha kolejne osoby zatrzymane w sprawie domniemanych nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech w 2014 roku. Spółka miała zostać sprzedana po zaniżonej cenie, na czym stracił Skarb Państwa. Wczoraj CBA zatrzymało 6 osób. Wieczorem prokuratura podała, że wszystkie usłyszały zarzuty. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Przesłuchania w tej sprawie trwają od wczoraj. Wśród zatrzymanych są były wiceminister skarbu Paweł T. oraz urzędnicy i przedsiębiorcy, którzy brali udział przy prywatyzacji, mówi Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej. 4 byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa oraz 2 przedstawicieli spółki doradczej. Do zatrzymań doszło wczoraj rano w Warszawie, Krakowie i Łodzi. Prywatyzacja spółki Ciech miała miejsce w 2014 roku. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Kulczyk. Według CBA spółkę sprzedano po zaniżonej cenie. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2016 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Będą surowsze kary za znęcanie się nad zwierzętami. 3 senackie komisje rolnictwa, ustawodawcze oraz praw człowieka zajmą się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Propozycję zmian przygotował resort sprawiedliwości. Pod koniec stycznia przyjęli je posłowie. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada podwyższenie kar pozbawienia wolności za znęcanie się i zabijanie zwierząt z 2 do 3 lat, gdy dzieje się to ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat więzienia. Ponadto przewidziano też możliwość nałożenia kary finansowej do 100 tysięcy złotych oraz zakaz posiadania czy pracy ze zwierzętami. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś liczy, że zmiany wpłyną na zachowanie właścicieli wobec swoich zwierząt. Jest to bardzo ważna ustawa. Mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami bestialskiego traktowania zwierząt i uważamy, że zaostrzenie kar, bo to jest główna idea, zaostrzenie kar i doprecyzowanie pewnych przepisów skończy z tą bezradnością państwa w ramach tej sfery. Natomiast znamiona przestępstwa dalej będą te same, zaostrzamy tylko i wyłącznie kary. Senackie komisje rozpoczną pracę o godzinie 16. Pracę nad nowelizacją zaplanowano także na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu plenarnym Senatu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Oddala się perspektywa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków. W ubiegłym roku wzrósł wskaźnik odmów wydania wiz dla obywateli naszego kraju. Obecnie jest on 2-krotnie wyższy od progu umożliwiającego wejście do programu ruchu bezwizowego. Według opublikowanych przez Departament Stanu statystyk w ubiegłym roku budżetowym amerykańskie konsulaty w Warszawie i Krakowie odrzuciły 5,9% wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych złożonych przez Polaków. To ponad 0,5% więcej niż w roku 2016, kiedy to wskaźnik odmów wizowych dla Polski był najniższy w historii, wynosił niespełna 5,4%. By wejść do programu ruchu bezwizowego, wskaźnik ten nie może przekroczyć 3%. W latach 2006-2007 ponad 1/4 wniosków Polaków o wydanie wizy do Stanów Zjednoczonych była odrzucana. Później odsetek ten spadł do 12%, ale nie był wystarczająco niski, by nasz kraj zakwalifikował się do zniesienia wiz za czasów prezydenta George'a Busha, kiedy to wymagany próg podniesiono na krótko do 10%. To właśnie wtedy do programu ruchu bezwizowego weszło 7 krajów, m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. Obecnie w programie ruchu bezwizowego uczestniczy 38 państw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś ostatni dzień karnawału. Te najbardziej widowiskowe odbywają się w Rio de Janeiro oraz w Wenecji. W słynnym włoskim mieście karnawał zakończy dziś wciągnięcie flagi ze skrzydlatym lwem na dzwonnicę Bazyliki Świętego Marka. W weekend na lagunę zjechało 80 tysięcy turystów. Skrzydlaty lew symbolizuje świętego Marka i od IX wieku, gdy szczątki ewangelisty spoczęły w Wenecji, widnieje w herbie i na fladze miasta. Wciągnięcie flagi o zmierzchu na dzwonnicę przy dźwiękach hymnu Najjaśniejszej Republiki Weneckiej tradycyjnie kończy karnawał. Mistrz ceremonii na koniec powie: niech żyje Wenecja, niech żyje karnawał, niech żyje święty Marek. Przedtem wybrany zostanie najpiękniejszy kostium karnawału. Wczoraj przeszkodził temu deszcz. Ukoronowana zostanie również najpiękniejsza Maria karnawału spośród 12 kandydatek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. O sporcie Krzysztof Łoniewski. O tym, co dziś na igrzyskach mówiliśmy dopiero co, więc zajrzyjmy na pozaolimpijskie areny, na przykład do Doha, gdzie Agnieszka Radwańska w pocie czoła zapracowała na awans do drugiej rundy turnieju WTA w kraju niesmacznie bogatych szejków. Uganiała się po korcie prawie 3 godziny i 3 do 6, 6 do 3 i 7 do 5 pokonała Monę Bartel. Niemka obroniła w tym spotkaniu aż 9 piłek meczowych, pękła przy 10. Nie dała rady także Maria Szarapowa, rosyjska ekstopingowiczka, przegrała w 3 setach z Rumunką Niculescu. Po tenisie piłka i pewna wygrana Jagiellonii, 2 do 0 w Gliwicach z Piastem, wygrana, która wywindowała Jagę na pozycję wicelidera. Piast na drugim biegunie osunął się na ostatnie miejsce w tabeli. Mecz podsumuje trener gości Ireneusz Mamrot. Dużo nerwowości się wkradło w naszą grę i Piast wyprowadził kilka groźnych kontrataków. W jednej sytuacji to szczęście było przy nas, bo uderzenie było fantastyczne. Te centymetry były po naszej stronie. Od tej 30 minuty nasza gra wyglądała lepiej, ale spotkania ligowe pokazują, na co zwrócić uwagę, żeby pewne rzeczy jak najszybciej poprawić. Jestem bardzo zadowolony z tych 3 punktów. Marne nastroje w Gliwicach. Marne w ekipie West Bromu, ta też czerwoną latarnią w Premier League. Porażka 0-3 z Chelsea nie pomogła w odrabianiu straty do reszty stawki. Grzegorz Krychowiak hasał wczoraj po boisku, bite 90 minut i jakoś specjalnie się nie wyróżnił. Kibicom futbolu przypomnimy jeszcze, żeby nie planowali zbyt wiele na dziś wieczór, bo po zimowej przerwie wraca Liga Mistrzów. Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału. Juventus gra z Tottenhamem, zaś Bazylea spotka się z Manchesterem City. Na koniec zajrzymy jednak do Pjongczangu, ale nie na areny sportowe. Turyści i kibice przyjeżdżający do Pjongczangu i Gangnam, gdzie trwają igrzyska, mogą nie tylko śledzić zmagania sportowe, ale i zabawić się solidnie, choćby w narodowych domach. To z reguły zbudowane specjalnie konstrukcje, wynajęte kamienice, powierzchnie sklepowe czy restauracje, w których różne kraje starają się promować swoją kulturę, kuchnię czy turystykę. Największy jest oczywiście dom koreański, 3-piętrowa budowla w Parku Olimpijskim. Wejście do domu kanadyjskiego nieopodal kosztuje $25. Tam można dopingować Kanadyjczyków, zjeść i napić się jak w Kanadzie. Znacznie poważniej podeszli do sprawy Amerykanie. By wejść do amerykańskiego domu, trzeba zapłacić $300. Nie trzeba płacić w 2 szwajcarskich domach, w których, jak mówią gospodarze, znajduje się mały kawałek Szwajcarii. Podobnie za darmo można wejść do wielkiego, jak na gospodarza następnych igrzysk przystało, Japan House. Austriacy u siebie mają nawet salę balową. Szwedzi, Holendrzy, Włosi, Brytyjczycy, Niemcy, ale i Słoweńcy, Słowacy czy Czesi, u których można napić się dobrego czeskiego piwa, jak przystało, w czeskim domu. Domu polskiego brak. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. No szkoda, że nie ma tego polskiego domu. Szkoda też, że Michał Kusak tak marnie zakończył slalom do kombinacji, prawda? Tak, bo po zjeździe był 46 z tego co pamiętam, no ale slalomu nie ukończył. Niestety. W drugim przejeździe. Ukończył Białorusin. Przed chwilą, bo teraz zjeżdżają ci tacy, którzy nie walczą o medale, mówiąc delikatnie, i był przed chwilą pan z Białorusi, miał 12,5 sekundy straty, ale dojechał. Tak jest. Ale podobno właśnie, jak czytam, trasa była naprawdę trudna. To widać. To była trudna trasa. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. W całym kraju chłodne powietrze polarne, morskie, ranek mglisty, w dzień głównie na wschodzie, południu i w centrum pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Temperatura od 1 stopnia w Suwałkach, Lublinie, Przemyślu, Katowicach i Augustowie, 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Pile, Krakowie i Rzeszowie, 3 w Poznaniu, Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Ega, szegedra! Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w MediaMarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. Na przykład laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3 za 1749 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. MediaMarkt. Precz z nudą! Ekscytujących wrażeń, inspirujących podróży, przewagi w każdej sytuacji. Wszystkiego, czego tylko sobie życzysz. Lub po prostu szczęśliwego nowego Audi. Znajdź Audi dla siebie. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele z rocznika 2017.

Uznaliśmy 8 lat temu w uchwale sejmowej jednomyślnie, wszyscy tak wtedy głosowali, że katastrofa smoleńska była największą tragedią narodu polskiego po II wojnie światowej. Słusznie, bo rzeczywiście większej tragedii nie było, gdzie zginęłaby 1/3 elity politycznej państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego, z głową tego państwa na czele. Przedstawiciele właściwie wszystkich środowisk politycznych, całe dowództwo wszystkich rodzajów sił zbrojnych, natowskiej armii, czyli polskiej armii. I jeżeli taka uchwała, to i upamiętnienie powinno być godne w stolicy naszego kraju. Mocowaliśmy się z tym przez 8 lat z powodu małostkowości i zacietrzewienia politycznego polityków Platformy Obywatelskiej ten pomnik nie mógł powstać. A dlaczego ten spór o pamięć jest w tej chwili sporem? On był przez te lata sporem politycznym, ale teraz powiedziałabym, że jest bardzo politycznym. Mi się wydaje, że z początku nas jednak ta tragedia połączyła, natomiast bardzo szybko Platforma Obywatelska rządząca wówczas doszła do wniosku, że pamięć o tragedii smoleńskiej, a zwłaszcza o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim, będzie groźna politycznie dla nich. Można nawet powiedzieć w pewnym sensie paradoksalnie, że Lech Kaczyński wciąż odgrywa istotną rolę w życiu politycznym Polski, bo nie wiem dlaczego, ale Platforma po prostu się pamięci o nim, czy jakieś legendy o nim boi. I w związku z tym uznała, że trzeba tę jedność rozbić. I przypominam te wydarzenia, które miały miejsce zaledwie nawet kilka tygodni po tragedii smoleńskiej. Te dziwne jakieś manifestacje w Krakowie, potem te hordy barbarzyńców, które się zaczęły pojawiać na krakowskim przedmieściu i profanować i krzyż, i pamięć po Lechu Kaczyńskim, i modlących się tam ludzi. No, ale to wszystko zostało zainicjowane, inspirowane przez polityków Platformy Obywatelskiej. Janusz Palikot był wtedy jeszcze z nimi związany, albo przynajmniej partia jego powstała z inspiracji Platformy Obywatelskiej, uzgodniona w gabinecie Donalda Tuska. I tę jedność po prostu Platforma rozbiła w imię partykularnych interesów politycznych. Panie ministrze, w tym tygodniu ma zostać złożony wniosek o uznanie miasta za stronę w sprawie lokalizacji tego pomnika. Zapowiedział to wczoraj wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Będziemy bronić naszego prawa do wypowiedzenia się w tej sprawie. Chodzi o lokalizację. Czy taki wniosek może zablokować powstanie tego pomnika w tym miejscu? Może spowodować, że nie będzie tego pomnika do czasu rocznicy katastrofy? Przypominam, że miasto Warszawa nie jest samodzielnym bytem politycznym, tylko jest stolicą Polski. Jeżeli coś istotnego w historii Polski się dzieje, to się upamiętnia to w stolicy Polski. Te wszystkie bzdury, które wygadują politycy Platformy Obywatelskiej, że na przykład o takich sprawach jak to, czy pomnik powinien powstać w Warszawie, czy nie, powinni zdecydować warszawiacy w referendum, jest kompletnym kuriozum. To tak jakby zapytać warszawiaków, czy w referendum, czy chcą, żeby na przykład gmach Sejmu był w Warszawie, albo gmach kancelarii premiera był w Warszawie i czołowe, albo jakieś właśnie czołowe pomniki, które już mamy w Warszawie, powinny być w Warszawie. To jest pomnik smoleński, upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej, czy też pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest sprawa narodowa, a nie warszawska. Tak, ale teraz ja pytam o sprawę formalno-prawną. Mhm. Czy to może zablokować, czy może oddalić budowę tego pomnika? Jakichś kruczków prawnych pewnie będą szukać, ale dziwię się tej determinacji, bo Platforma tak jakby duszy polskiej nie rozumiała. Ja już to powtarzam od 8 lat. Cokolwiek byście zrobili, jakiekolwiek byście przeszkody nie stworzyli, jakiekolwiek kłody pod nogi rzucali, te pomniki i tak powstaną. Więc po co wam to? A jest pan pewien, że jak pan powiedział, polska dusza ich chce w równym stopniu? Każdy przedstawiciel tej polskiej duszy szeroko pojętej? Wie pani, myślę, że ktoś, kto rozumie i historię tego narodu i sposób upamiętniania naszych czołowych postaci z naszej historii, bohaterów często, ktoś, kto wie, jak dusza polska w odniesieniu do takich rzeczy się odnosi, to wie, że nie ma sensu walczyć z takimi skłonnościami, żeby upamiętniać w formie pomników takie zdarzenia czy takie postaci. Czyli nie obawiają się państwo, że przy tym poziomie emocji, który w tej chwili jest, monument nie spełni swojej roli, nie będzie miejscem zadumy, wspomnień, tylko pozostanie kością niezgody. Pani redaktor, emocje są tylko po jednej stronie. My spokojnie czynimy to, co należy. Budujemy pomniki, bo one powinny w Warszawie być. Emocje są tylko po drugiej stronie, mają charakter barbarzyński, kompletnie nieadekwatny do tego, jak w tej sprawie należałoby się zachować. I proszę pytać o emocje drugiej strony, bo po naszej stronie emocji nie ma. Jest spokojna, konsekwentna praca nad tym, żeby katastrofę smoleńską upamiętnić tak, jak należy. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda kilka miesięcy temu wyrażał nadzieję, że obchody stulecia niepodległości będą okazją do wielkiej narodowej debaty o historii, o początkach II Rzeczpospolitej, do takiej refleksji i autorefleksji historycznej. Tymczasem mamy dość niespodziewanie całkiem inną debatę, która się odnosi do innego bardzo bolesnego czasu w historii Polski. Debata o relacjach polsko-żydowskich na terenie właśnie okupowanej Polski. To też jest jakaś wartość, ta debata, która uważam, nastąpiła? Uważam, że każda debata jest wartością, bo proszę zwrócić uwagę, że mimo, że byliśmy zaskoczeni, że nie chcieliśmy tego napięcia, tego konfliktu, że działaliśmy z dobrymi intencjami, ale nie wszyscy te dobre intencje zrozumieli, to jednak z powodu tego, że o tym dyskutujemy, to nawet świat zaczyna się odzywać tak, jakbyśmy chcieli. Departament Stanów Zjednoczonych wypowiedział się, że nie wolno mówić o polskich obozach. Angela Merkel powiedziała, że za Holokaust odpowiadają wyłącznie Niemcy. Minister Spraw Zagranicznych Zygmunt Gabriel również. Na początku niektórzy radykalnie oceniający tę naszą ustawę politycy izraelscy już w drugiej czy trzeciej swojej wypowiedzi też mówili, ale zaraz, ale o polskich obozach to naprawdę nie należy mówić, bo nie było żadnych polskich obozów. Więc ten cel jednak osiągamy. Ten główny cel, który sobie w tej ustawie założyliśmy, żeby z tym fałszywym kodem pamięci jednak walczyć. Czyli i coraz już, więcej jest takich wypowiedzi już, na świecie. Już, panie ministrze, nie ma problemu. Problem jest. Już ta burza, która się rozpętała, jest wyciszona. Nie, problem jest. W sprawie polskich obozów osiągamy nasz efekt, bo wszyscy mówią, że nie wolno tak mówić, czołowi politycy świata tak mówią. I mam nadzieję, że to się przełoży również na język, który występuje w mediach, bo najczęściej w mediach tego typu sformułowania były używane. Natomiast do wyjaśnienia mamy sprawę, moim zdaniem wynikającą z niezrozumienia czy z nieporozumienia, sprawę tego, czy będzie można mówić całą szczegółową prawdę o różnych wydarzeniach związanych z Holokaustem, również o incydentach. My uważamy, że my walczymy wyłącznie o prawdę historyczną w tej ustawie, czyli całą prawdę również o niegodziwych zachowaniach, które się zdarzały wśród Polaków, będzie można opowiadać. Natomiast strona druga uważa, że nie i że tutaj jest jakieś zagrożenie i stąd to całe nieporozumienie i te awantury. I kto powinien te sprawy wyjaśniać? Te zespoły, które zostały powołane zarówno po naszej, jak po izraelskiej stronie? Zarówno te zespoły i czekamy tutaj na partnerów po stronie izraelskiej wyznaczonych. Jesteśmy, nasz zespół jest gotowy w każdej chwili pojechać do Izraela albo naszych partnerów zaprosić do Polski, żeby o tym rozmawiać. Cała polska dyplomacja jest w to również zaangażowana. Różne ruchy społeczne też oddolne się pojawiły, żeby światu tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Ale też decyzja pana prezydenta o tym, żeby w trybie następczym odesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego może spowodować, że jakiś doprecyzowanie będzie, intuicja podpowiada. Prezydent przede wszystkim chce zapytać z tego, co powiedział, bo ma napisać ten wniosek do Trybunału i go wysłać, ale z tego, co powiedział, uzasadniając swoją decyzję, że on przede wszystkim będzie pytał Trybunał Konstytucyjny, czy tak jak niektórzy podejrzewają, my tak nie uważamy, ale tak jak niektórzy podejrzewają, czy w tej ustawie jest w jakikolwiek sposób zagrożona ta wartość, którą jest wolność słowa. Tak, wolność słowa. I Trybunał tutaj to rozstrzygnie. Wolne słowa, ale rozumiane chyba w takim sensie przyjętym w Europie, a nie amerykańskim, bo w Ameryce można czcić Hitlera, wszystko można w imię wolności słowa. No tak, w kodeksach karnych wielu krajów europejskich wolność słowa jest jednak ograniczana. Nie można ludzi poniżać, bezpodstawnie fałszywie oskarżać. Nie można też w debacie publicznej, i tu akurat trochę dotykamy naszego tematu, nie można też stosować tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, czyli na przykład zaprzeczać, że był Holokaust, zaprzeczać, że były obozy, zaprzeczać, że było mordowanie ludzi w komorach gazowych. Takie rzeczy są penalizowane w wielu krajach. I my po prostu chcemy, żeby do kłamstwa oświęcimskiego, przyjętego jako rzecz, która nie powinna w debacie publicznej występować, dołączyć jeszcze ten element. Kłamstwem oświęcimskim jest również to, gdy ktoś mówi, że były polskie obozy, bo to jest kłamstwo. Czy pan zna diabła, który podpowiada, nie wiem właśnie komu, czy Polakom, czy osobom, do których zwrócił się bezpośrednio prezes Jarosław Kaczyński, antysemityzm? No to jest antysemityzm jest skazą intelektualną, najłagodniej to określając. A ja jako człowiek wierzący też pamiętam nauczanie Jana Pawła II w tej sprawie, który mówił, że antysemityzm i wyrażanie poglądów antysemickich jest strukturalnym grzechem, z którego należy się spowiadać. Więc z punktu widzenia człowieka wiary, jeżeli ktoś grzeszy, no to jest kuszony przez diabła. Tak, a teraz jakoś widzi pan szczególnie te przejawy, objawy antysemityzmu, o tej historii antysemityzm to nawet Żydzi też przyznają, bo często mam okazję z nimi rozmawiać, z dziennikarzami, czy z politykami izraelskimi, czy z diaspory. Mówią, że antysemityzm jest zjawiskiem, które w każdym kraju występuje, nawet w Izraelu, co często podkreślają. Natomiast jest kwestia jego skali. Moim zdaniem jednak zjawisko antysemityzmu w Polsce, takiego eksponowanego publicznie, skala jego nie powoduje, żebyśmy musieli jakoś bardzo na alarm bić. W Polsce to jest zjawisko jednak marginalne, jest na to sporo dowodów. Antysemityzm jest problemem na zachodzie Europy. To przecież te marsze neonazistowskie w centrach niemieckich miast, ataki na Żydów w metrach, na ulicach, w sklepach, które występują w zachodniej Europie, to jest realny problem. W Polsce, zawsze to podkreślamy, Żyd eksponujący swoją przynależność narodową czy religijną w postaci, nie wiem, jarmułki czy gwiazdy Dawida na piersi, może się czuć bezpiecznie. Nikt go tu z tego powodu nie zaczepia. Tam praktycznie tak chodzić już nie można. Panie ministrze, czy ministerstwo podejmie interwencję w sprawie willi prezydenta Gabriela Narutowicza? Ona ma być sprzedana. Jest odkłożony, czy będzie ogłoszony przetarg? Może ministerstwo powinno kupić, tak jak zrobiło to z mieszkaniem Tadeusza Konwickiego? To jest dla mnie nowy temat. Wczoraj, akurat tak się składa, że wczoraj z panem premierem Glińskim spotkaliśmy się z marszałkiem Struzikiem, bo zdaje się, że ta willa należy też do marszałka, ale rozmawialiśmy o innej nieruchomości, o szpitalu dawnym dziecięcym na ulicy Siennej, bo chcielibyśmy tam zbudować Muzeum Getta Warszawskiego, które by upamiętniało to półmilionowe miasto polskich obywateli, którzy potem zostali wymordowani. I pan marszałek jest za? Tak. Zrobimy takie muzeum, najpierw wydzierżawimy tę nieruchomość, potem być może nawet dojdzie do kupna szybko, w najbliższych tygodniach. I instytucja będzie powołana i będziemy tam zaczęli, zaczniemy tam pracę w tej nieruchomości, bo to jest jeden z nielicznych oryginalnych budynków, który zachował się z terytorium getta. Natomiast tutaj, jak rozumiem, ta willa Narutowicza też jest w gestii marszałka. Nowy temat, będziemy musieli go... Mazowiecki Zarząd Nieruchomości ogłosił Będziemy musieli go przemyśleć. Rozumiem, że tam jest jakiś pomysł, żeby też powstało muzeum. Tym razem Paderewskiego. Za 3 dni zapraszam w Muzeum Narodowym. Będziemy otwierać wielką wystawę poświęconą Paderewskiemu z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Nowy temat. Musimy go rozważyć. Ale jest o czym. Jest co rozważać. No musimy się zapoznać co do wartości tego obiektu i historycznej, i artystycznej, może zabytkowej. Ale szkoda by było, żeby po prostu został przerobiony, nie wiem, na jakieś prywatne mieszkanie, czy w każdym razie był w prywatnych rękach? Mówię, nie znam planów obecnego właściciela, czyli Zarządu Nieruchomości Mazowsza. Musimy się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. Jarosław Dziękuję. Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowid. Mnóstwo czułości. Wiele radosnych niespodzianek. Za to kochamy walentynki. Już teraz w Lidlu. Praliny Raffaello. 11,99 za opakowanie 230 gramów. A tulipany 7 sztuk. 6,97 za bukiet. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert. Ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. 3, 2, 1, wycena! To był dobry rok. Dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych, by kontynuować dobrą passę. Skodę Rapid kupisz o 10 500 zł taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Romuald Wójcik. Dodatkowe 10 milionów dolarów przekaże Polska na pomoc dla uchodźców. Dziś drugi dzień wizyty Mateusza Morawieckiego w Libanie. 4-milionowym kraju, który przyjął ponad milion uchodźców, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Władze libańskie podkreślają, że ten kierunek, czyli pomoc uchodźcom na miejscu, jest najlepszy. Dlatego premier podjął decyzję o przeznaczeniu ze specjalnej rezerwy w tym roku jeszcze około 10 milionów dolarów na wspólne projekty. Wizyta premiera w Libanie dotyczy głównie pomocy dla uchodźców i współpracy gospodarczej. Odwołanie obrońców i samego sędziego, któremu zakazano wykonywania zawodu za kradzież 50 zł, rozważy dziś Sąd Najwyższy. Sąd apelacyjny wcześniej uznał, że sędzia uchybił godności urzędu. Zdaniem obrońców sędziowie wymierzyli rażąco niewspółmierną karę, gdyż sędzia nie ukradł tych pieniędzy celowo i świadomie i wnieśli o uniewinnienie lub zwrot sprawy do pierwszej instancji. Cyklon Gita przeszedł przez Tonga na Pacyfiku. Wiatr wiał z prędkością 200 km na godzinę, powalał drzewa i zrywał dachy. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych czy poważnie rannych. Kilka tysięcy osób spędziło noc w centrach ewakuacyjnych. Żywioł zniszczył budynek parlamentu, a także domy i kościoły i przybiera na sile, zbliżając się do Fidżi. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. 2017 rok był trzecim z rzędu, który Polska zakończyła nadwyżką w handlu zagranicznym. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wartość towarów eksportowanych była o 2 miliardy 100 tysięcy złotych wyższa od wartości towarów sprowadzanych do kraju. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że nadwyżka w relacjach handlowych jest dobrą informacją. To, że mamy nadwyżkę w handlu, pozytywnie świadczy o kraju, bo to znaczy, że jesteśmy krajem otwartym, eksportujemy sporo na rynki międzynarodowe i poszukujemy wciąż tych nowych rynków. I w ubiegłym roku mieliśmy przykłady tego właśnie, że Polska otwierała się na nowe rynki, otwierała się na Azję, otwierała się na Bliski Wschód czy na Afrykę. To są regiony, które pozyskujemy. Najwięcej towarów polskie firmy eksportują do Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Najwięcej towarów sprowadzamy z Niemiec, Chin i Rosji. Izraelski biznes ciągnie do Polski, przekonuje dzisiaj Puls Biznesu. Okazji nad Wisłą szukają firmy, które chcą skorzystać z dotacji na badania i rozwój. Polacy z kolei szukają technologii nad Jordanem. Polityczne zamieszanie nie ma przełożenia na biznes. Polsko-izraelskie relacje handlowe, które od lat rosną, mogą wejść na nowy poziom, czytamy w artykule Pulsu Biznesu. Projekt dotyczący pracowniczych planów kapitałowych jest już gotowy. Jak informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Finansów, szczegóły przedstawione zostaną na konferencji prasowej w drugiej połowie tygodnia. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego, obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę, takich jak IKE, IKZE czy pracownicze programy emerytalne. 83% ankietowanych zamierza kupić prezent z okazji walentynek. Wyniki badań na ten temat publikuje dzisiaj Rzeczpospolita. Opowie o nich Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny w Trójce o 9:30. Dziś na wschodzie, południu i w centrum pochmurno, będzie padał śnieg. Na zachodzie i północy możliwe rozpogodzenia, wiatr słaby, a ciśnienie sobie rośnie. Temperatura od 1 stopnia w Białymstoku, Zamościu, Krośnie i Katowicach, 2 w Warszawie, Łodzi, Grudziądzu, Trójmieście, Elblągu, Tarnobrzegu i Rzeszowie, 3 w Poznaniu, Lesznie, Legnicy i we Wrocławiu, do 4 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny.

Wiało, to państwo też pamiętają. Trójka górą, przypominamy, że ten weekend w Szklarskiej Porębie właśnie i redaktor Olszański, i redaktor Niedźwiecki, trzymamy za nich kciuki. No, sporo się będzie działo. Proszę, gdyby państwo byli w okolicy, to odwiedzić Szklarską Porębę. 20 lat współpracy Trójki i Szklarskiej. Bardzo radiowa piosenka. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nikt tu się nie zjawił, żeby pana redaktora zapytać, jak jest pana czarny sen. Ale ja wspomniałem, mam taki sen dyżurny troszkę. Tak? Nie wiem, w ogóle zadbali o pana tutaj? W jakiej sprawie jest audycja, ale prowadzę. Mm-hmm. Taki mam sen. No właśnie. No to skoro pan mnie pyta, jak ja mam sen, to też odpowiem. Proszę. Ja nie mam, proszę pana. Jakoś tak nie śni mi się nic specjalnego, ale moja mama, która też zalicza się do grona radiowców, owszem, w radiu, oczywiście, przepracowała mnóstwo lat, choć nie na antenie, miała taki sen kiedyś. To był jakiś egzamin. No, powiedzmy, że w radiu. I śniło się, że na tym egzaminie pojawił się ówczesny szef MKOL-u Juan Antonio Samaranch, żeby zadać pytania. Mama była przestraszona, ale ponieważ kupowała mi tygodnik Sportowiec, to w kwestii sportu trochę była obeznana, bo podczytywała sobie. No i Juan Antonio Samaranch zadał jej takie zadanie, żeby porównać sylwetki Alain Prosta i Ayrtona Senny. No i moja mama zaczęła wykrzykiwać, że co to w ogóle ma być i tak dalej, więc Juan Antonio Samaranch podszedł, groźnym wzrokiem spojrzał i powiedział: ciesz się, kicia, że nie dostałaś bokserów. Muzyczny rozkład jazdy. Bo to się mogło tak skończyć. No i teraz wyobraź sobie, że musisz nagle poprowadzić audycję, w której porównujesz sylwetki bokserów, a masz o tym pojęcie takie jak... Gdyby jeden był w wadze ciężkiej, a drugiej... lekko półśmiesznej. Albo papierowej, to bym mógł porównać. Absolutnie tak. A my teraz o muzyce. Ice-T i jego rapowy metalowy zespół Body Count przyjadą na początku lata do Polski na dwa koncerty. Give me a fucking break. Jak słychać, panowie, jak na raperów przystało, ani nie oszczędzają się w słowach, ani w muzyce. 26 czerwca wystąpią w warszawskiej Progresji, a dzień później w krakowskim studiu. Body Count, to dla młodszych przypomnę, istnieją od 1990 roku i wtedy w zasadzie byli pionierami tego, z czego później korzystały takie zespoły jak Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Linkin Park, wielu, wielu innych. Przy czym obecność w składzie legendarnego rapera Ice-T nadawała mu nieosiągalnej dla innych, no może poza Rage Against the Machine, wiarygodności. Nieśmiertelność, głównie związaną z kontrowersją wokół piosenki Cop Killer, zapewnił im już debiutancki album Body Count. W sumie mają ich na swoim koncie 6. Ostatni, zatytułowany Blood Lust, ukazał się w ubiegłym roku, a poprzednim razem wystąpili w 2015 roku w Polsce. This is how it happened. Bardzo rockowy dziś muzyczny rozkład jazdy i w wersji zagranicznej w polskiej, ale bardzo to dobrze. Dwa tygodnie wcześniej bowiem niż Body Count do Polski zawita zespół Black Stone Cherry. Niewprawne ucho powiedziałoby, przecież to ten sam przecież utwór. Przecież to ten sam. Prawda? Ale tutaj jednak pan śpiewa. Nie, wokalista był inny. No, to pan śpiewa, tam rapował. 11 czerwca Black Stone Cherry wystąpią w warszawskiej Proximie, a dwa dni później w poznańskim lokalu o nazwie U Bazyla. Z informacji, które przysłał organizator koncertu, wynika, że do sukcesu zespołu należy występ przed 1500 publicznością w sali gimnastycznej szkoły średniej, do której chłopcy uczęszczali w Edmonton w stanie Kentucky, oraz koncert u boku Nickelback w londyńskiej Wembley Arena. Czy to wystarczy, by przekonać do siebie polską publiczność? A jeśli takie dźwięki płyną z ich wzmacniaczy, to czemu nie? Wyciągamy pomocną dłoń, akcentem muzycznym, proszę bardzo. A szósta płyta istniejącego od początku XXI wieku kwartetu nosi tytuł Family Tree i ukaże się 20 kwietnia. Powiedziałem, że rockowo? Powiedziałem. No to na koniec rockowo, blues rockowo, chociaż Opener ostatnio nie kojarzył się aż tak bardzo, a może Pearl Jam, Foo Fighters były takie rodzynki, z rockowym graniem, a do grona zespołów, które zaprezentują się w Gdyni w tym roku, dołączyli Kaleo. Islandzka grupa operująca podstawowym zestawem środków wyrazu właściwym rockowemu archetypowi powstała 5 lat temu w Mosfellsbær. To niewielkie miasteczko na wschód od Reykjaviku. Na tyle niewielkie, że co 2250 jego mieszkaniec został członkiem tego kwartetu. Naprawdę? No, jeśli sumujemy, zrobimy wyliczenia, to tak wychodzi. Co 2250 mieszkaniec Mosfellsbær gra w Kaleo. I bardzo dobrze, że gra. I to jak gra? Jeden z nich nawet też śpiewa. Tak. Ktoś zapyta, skąd u Islandczyków takie zacięcie? No może dlatego, że panowie przeprowadzili się w końcu do Austin w stanie Texas. W 2016 roku opublikowali swój debiutancki i jedyny jak na razie album, a zamieszczona na nim piosenka Way Down We Go przyniosła grupie nominację do Grammy w kategorii Najlepsze rockowe wykonanie. My zagraliśmy zupełnie inny utwór, ale też dobry. Chociaż niedobry. Taki tytuł. won't do you no good. Said it won't do you no good. And I said, ładnie wycinają, zdecydowanie bardzo ładnie. Krystian Hanke, Muzyczny Rozkład Jazdy. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. I ja również dziękuję. Chciałem z tego miejsca złożyć serdeczne życzenia. Z okazji? Jak najserdeczniejsze życzenia. Światowy Dzień Radia. Tak, mamy Światowy Dzień Radia. Dziękujemy państwu za wszystkie życzenia, jakie napłynęły. No i od samego rana słuchamy sobie Czarnych Snów Radiowca. Czarny sen radiowca. Właściwie jest jeden taki, który się powtarza tylko. I to jest tak, że jestem tutaj na korytarzu. Mam do studia jakieś 300 metrów. Słyszę już sygnał listy, a nogi mam jak z ołowiu i wiem, że nie zdążę dobiec. W końcu zaczynam prowadzić audycję, czyli dopadam, ale to jestem później. Ktoś tam, czyli taki Misiek albo Agnieszka, ktoś gra te piosenki, bo one są ustawione teraz już w bazie. Kiedyś jeszcze ja biegłem z taśmami, ale ten sen jest taki, że ja już słyszę sygnał listy przebojów, a jestem jeszcze 300 metrów od studia i wiem na pewno, że nie zdążę. Co się człowiek nabiega w takim śnie, prawda? Co się namęczy? No ale tak, powtarza się taki sen. Marek Niedźwiecki, bardzo dziękujemy. Ktoś te piosenki tam ustawia i one już czekają. Ta Agnieszka tam puszcza te piosenki. Agnieszka jeszcze nie puszczamy, bo teraz ten ktoś, kto to ustawia. Już kilka razy mi się śniło, że słyszę sygnał listy przebojów i nagle się orientuję, że nie ma muzyki w systemie, w dalecie. Czyli po prostu wiem, że za chwilę powinna iść piosenka. Nie ma co grać Marek Niedźwiecki albo Balonik. Jak ja to zrobiłam, że ja tego nie zrobiłam i nagle, że to tylko sen. Ulga duża, ale myślę sobie, a co by było, gdyby tak się naprawdę stało? Chciałem państwa zapewnić, że to niemożliwe, żeby Helenka czegoś nie zrobiła i żeby było nieustawione. Jak coś Helenka ma zrobić, to to jest zrobione. Bardzo dziękujemy. Czarne sny radiowców. Także w popołudniowej audycji będziemy mówili o Dniu Radia. Dziękujemy za dziś, dziękujemy za życzenia, mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, wszystko poszło, tak, wykonane. Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, mówimy do usłyszenia. Za 7 minut będzie 9. Już możemy? Ładne będzie. Waves in your head. We'll be right back.